พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีเนื่องจากว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะมาสำคัญว่าเราจะไม่ตายง่ายก่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความตายไม่มีกำหนดหมายไม่ทราบว่าจะตายวันไหนไม่มีใครบอกล่วงหน้าให้รู้เลยดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอเพราะความตายนี่เป็นมหาภัยอันใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอุปมาเหมือนอย่างภูเขาสูงจุดท้องฟ้ากลิ้งมาแต่ทิศทั้งสี่ทับบทสัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุนและวิจุนไปฉันใดความแก่และความตายก็ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงอุปมาอุปมาความตายให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพื่อให้พุทธบริษัทได้พิจารณาให้เกิดความสังเวชสลดใจเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้เมาในชีวิตเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เสมอเสมออย่างนี้ความเมาในลาภในยศสรรเสริญและความสุขในโลกนี้ก็จะบรรเทาเบาบางลงความเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปเพื่อความสงบระงับก็จะบังเกิดขึ้นเพราะว่าการทำความสงบระงับทางจิตใจนี่แหละเป็นทางหลีกหนีจากอำนาจของมัจจุราชคือความตายเมื่อจิตนี้ยังหลงไหลยึดถือขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดความแก่และความตายนี่ก็ย่อมบีบคั้นอยู่อย่างนี้แหละเพราะเนื่องจากว่าใจเมื่อยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมก็นำให้เกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาความตายนี่เสมอเสมอหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายลมหายใจหมดแล้วก็ตายชีวิตนี้เนื่องอยู่ในลมหายใจอันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีในอดีตไม่ได้มีในอนาคตหมายถึงชีวิตนี่นะเพราะอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเวลาใดก็รู้ไม่ได้ก็ปรากฏแต่ในปัจจุบันเท่านี้แหละถ้าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้ามาแล้วลมหายใจก็สักจะฝืดฝืดเข้าไปทุกคนก็ย่อมรู้สึกตัวว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วอย่างนี้แหละต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ควรจะหลงจะเมาอะไรให้มากเกินไปบุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทำความเพียรภาวนาปรงขันห้านี้ลงโดยสำคัญว่าขันห้านี้จะไม่แตกไม่ดับง่ายนอนใจอยู่นั่นบุญกุศลอำนวยผลให้มีสุขภาพอนามัยดีกินได้นอนหลับดีแล้วก็เพลินที่นี่คิดว่าตอนนั้นยังไม่ตายง่ายก่อน เลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ไม่ได้ทำใจให้สงบระงับหรือก็ปล่อยใจให้ยึดถือขันธ์ห้านี้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะในปัจจุบันนี้ขันธ์ห้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันมีกำลังวังชาดีนี่ก็มาหลงขันห้าอันเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ควรหลงเลยเพราะก็รู้กันอยู่แล้วนี่ถึงแม้มันจะสุขสบายในปัจจุบันนี้แต่ต่อไปมันจะไม่สบายเพราะร่างกายนี่อยู่นานปีนานเดือนไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้จะให้มันมีความสุขสม่ำเสมอได้ยังไงอ่ะอันนี้พูดถึงจิตใจมานี่จิตใจนี่ถ้าไม่ภาวนาไม่สำรวมให้เข้าถึงความสงบปัญญามันก็ไม่เกิดไม่มีเมื่อไม่มีความรู้ความฉลาดแล้วมันก็ถูกกิเลสมันหลอกไปให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างโดยมากถ้าไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วก็มักจะไปทำด้วยความชั่วคนเรานะทำความดีไม่เป็นเพราะไม่รู้ไม่เห็นอานิสงส์แห่งการทำความดีดังนั้นคนหลงคนไม่รู้เนี่ยก็จึงทำบุญกุศลไม่ได้เลยจะรักษาศีลก็ไม่ได้เพราะไม่รู้อานิสงส์ศีลไม่เห็นโทษแห่งความทุศีลไม่เห็นอานิสงส์แห่งการรักษาศีลว่ามันอำนวยความสุขความเจริญให้อย่างไรก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่รักษาศีลมันก็เรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไม่รู้เรื่องภาวนาว่ามันดียังไงมันเป็นทางพ้นทุกข์ได้ยังไงเมื่อไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่ภาวนามันก็ขี้เกียจขี้คลานเพราะมันไม่เห็นอานิสงส์แห่งการภาวนาดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้สงบจากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี่แหละมันปั่นจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปหรือทำให้จิตอ่อนแอท้อแท้ในการจะทำความเพียรมักจะไปเห็นแก่หลับแก่นอนเสียเป็นส่วนมากนอนเท่าไรก็ไม่อิ่มบุคคลผู้รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้วถือเอาความนอนนั้นว่าเป็นความสุขของตนเลยขาดข้อวัดปฏิบัติตื่นดึกลุกเช้าก็ไม่ได้เพราะเสียดายความนอนแล้วก็ส่วนมากตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึกดื่นก็คุยกันหาเรื่องสนุกสนานกันเที่ยวเตร่กันถ้าชาวบ้านก็ดีถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็คุยกันหาเรื่องมาพูดคุยกันสนุกสนานไปปล่อยให้เวลามันล่วงไปหิวนอนแล้วก็ไปนอนนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้ปะมาโดมัจโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปะมะตายะถามะตาผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วหมายความว่ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็จริงแต่ว่าชีวิตจิตใจนี่มันตายจากความดีตายจากคุณธรรม คือธรรมของจริงแทนที่จะได้รู้ธรรมของจริงก็ไม่รู้อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสนาทรงสอนไว้แล้วเราต้องเอาไปคิดไปพิจารณาปัญญาชนพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นตามมันเป็นความจริงนี้ความประมาทไม่สนใจฝึกฝนอบรมตนบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนใจลอยใจไม่มีที่พึ่งเลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละถ้าเป็นนักบวชก็อยู่ไม่ได้คิดแต่ทางศึกหาลาเพศไปหาแสวงหากามคุณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนี่โดยสำคัญว่าเมื่อตนได้รูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วตนจะมีความสุขเมื่อไม่ได้รูปเสียงเหล่านั้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันอยากได้นี่เรียกว่าเข้าใจผิดจากความเป็นจริงก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อได้มาแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนแตกดับทำลายไปดูแต่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาเป็นยังไงอ่ะอย่าว่าถึงแต่รูปคนอื่นสิ่งอื่นเลยแม้แต่รูปร่างกายอันนี้นะได้มาแล้วก็ทนุถนอมให้ผ้านุ่งผ้าห่มมันให้อาหารการบริโภคบำรุงมันตามกฎธรรมดาของร่างกายอันนี้ย่อมเป็นอยู่ด้วยข้าวน้ำอาหารก็หามาหล่อเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้มาทุกวันทุกวันเลยแต่แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนให้กระดังที่รู้กันนะอยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆพันเคยแข็งแรงเคยแน่นหนาเคี้ยวอาหารได้ดีเคี้ยวอาหารหยาบของแข็งก็ได้เมื่อเข้าสู่วัยชรานับแต่อายุ40-50ปีไปแล้วบางคนก็โยกคลอนไปเลยหล่อนไปเลยก็มีแต่บางคนก็ยังแข็งแรงอยู่อ้าวถ้าฟันแข็งแรงตาผันมัวเนี่ยอ้าวถ้าตาดีหูเสียไม่ได้กินอะไรชัดเจนอย่างนี้แหละบางทีก็เสียทั้งหูทั้งตาก็มีผมเคยดำมาแต่ก่อนก็งอกขาวโพนไปตาเคยมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนแต่ก่อนมาก็กลับมัวเข้าไปเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรามาแล้วก็ความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมนะจึงไม่พิจารณากันจึงไปเพลิดเพลินมัวเมาสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายๆเลยก็ความสำคัญผิดอย่างนั้นนะวังมันจึงได้เพลินจึงไม่ได้เอาใจใส่ในการบุญการกุศลแล้วก็เกิดความเห็นผิดลงไปว่าทำบุญนี่คงจะไม่มีผลตามสมอหนองให้เป็นสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มั้งทำบาปก็เหมือนกันเพราะทำไปแล้วไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรบาปก็ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันก็ยังสบายอยู่อย่างนี้เลยสงสัยว่าทำบาปคงจะไม่ได้บาปกระมัง ท่านเมื่อพิจารณาเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยลังเลในการละบาปบำเพ็ญบุญนี่คนเราเป็นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาฝึกขนจิตใจให้เข้าถึงความสงบอันนี้ได้ชื่อว่ามันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันรู้เองนะบัดนี้นะบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคุณโทษเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมีจริงเหลือนี่มันรู้เองนะเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญายังไม่เกิดมันก็ไม่รู้จริงนะมันไม่รู้จริงเนี่ยพอเพ่งเข้าไปดูร่างกายนี่ก็ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยๆไปไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไปนั่นแหละเมื่อปัญญามันไม่เกิดแล้วมันก็มองเห็นแต่สภาพธรรมดาที่มันเกิดมาอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เห็นอยู่เท่านั้นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะรู้ได้ว่าร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนรู้จักชำรุดทรุดโทรมไปวันคืนปีเดือนล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนร่างกายสังขารอันนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเหมือนกันในที่สุดมันก็แตกก็ดับลงส่วนจิตใจนะวันนี้ส่วนจิตใจถ้าไม่อบรมให้มันสงบปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็เป็นที่อยู่ของกิเลสก็สะสมความโลภความโกรธความหลงสะสมความรักความใคร่ไว้ในใจให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะจิตใจนี้เมื่อไม่มีคุณธรรมอันดีงามเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็มีบาปความชั่วร้ายต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเป็นเครื่องอยู่ให้พิจารณาดูให้มันเห็นผู้ใดพิจารณาดูให้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็กลัว กิเลสจะฉุดฆ่าตนไปสู่ทุกข์ระเบิดนี้นะขืนสะสมมันไว้มันก็จะฉุดฆ่าไปสู่นรกอบายภูมิหลังจากละร่างกายอันนี้ไปแล้วมันก็รู้ก็เห็นได้ว่าเหตุไหนใจยังจะไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะก็เหตุที่ใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนั่นแหละใจเศร้าหมองอยู่เช่นนั้นแหละมันเป็นบาปอกุศลเมื่อไม่ละแล้วบาปกรรมเหล่านี้แหละจะมีอำนาจเหนือจิตใจฉุดคล้าดวงจิตนี้ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังกล่าวมาพูดถึงเรื่องบุญกุศลบัดนี้เมื่อบุคคลละความโลภด้วยการบริจาคทานอยู่เสมอมาเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้บังเกิดขึ้นในใจแล้วก็สมาทานมั่นในศีลไม่ร่วงศีลไม่พอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอ้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในอบายภูมิทั้งสี่คือว่าเห็นว่านรกนั้นมีจริงนะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครแล้วในโลกนี้ นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะไปรู้แจ้งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานได้ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกองค์อรหันต์เท่านั้นเองนะต้องพิจารณาดูให้รู้ที่พระองค์รู้ได้อย่างนั้นก็เพราะพระองค์ละอาสวะกิเลสตัณหาโน้ยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตใจนี้พระองค์จึงรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษเป็นต้นได้นี่เหตุผลเป็นอย่างนี้เหตุที่ว่าเราจะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นนะคนนอกนั้นที่ยังมีกิเลสทุ่มห่อจิตใจอยู่ย่อมไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในบาปในบุญคุณโทษต่างๆหมู่นี้ได้เหตุดังนั้นมันจึงได้เบียดเบียนกันมันจึงได้ทำลายล้างผลาญชีวิตกันจึงได้ช่อโกงหลอกลวงรักเอาของคนอื่นมาเป็นของตนจึงได้ไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอยู่อย่างนั้นนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นบาปจึงได้ไปไม่สำรวมวาจาคิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมันจะจริงจะเท็จอย่างไรก็ช่างมันแต่ขอให้ได้พูดแล้วเป็นพอหรือบางคนก็เจตนาที่จะพูดหลอกคนอื่นให้เห็นผิดเป็นชอบไปก็มีอันผู้ไม่รู้ผู้ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเห็นว่าของเสพติดให้โทษต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความสุขสนุกสนานดีลืมทุกข์ลืมยากไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันจึงเห็นตื้นๆไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วนะมันก็ให้ลืมทุกข์ลืมยากแต่แล้วแต่เวลามันเมาอยู่เท่านั้นเองเพราะสั่งเมามาแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเก่านั่นแหละเพราะกิเลสมันตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ของเก่านั่นแหละอย่างนี้พิจารณาดูให้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นคนเราถ้ากุ้มกุ้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าไปสูบกัญชาหรือสูบปิ้นเนื้อก็หายกุ้มเพราะว่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นอันเข้าใจผิดไปมันไม่หายหรอกมันไม่หายดูคนบางคนนะเมาเหล้าอยู่แล้ววันนี้ก็ลื้อฟื้นเอาเรื่องทุกข์เรื่องโศกที่ตนได้ประสบมาเรื่องผิดหวังอะไรหมดนั้นขึ้นมาพูดอยู่งั้นแหละพี่ไล่ลำพันอยู่งั้นแหละมันจึงว่ามันไม่จริงเรื่องหมดนี้นะผู้มีปัญญาแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่บริโภคแล้วของเสพติดให้โทษต่างๆก็ละเว้นได้แม้แต่บุหรี่นี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่น้อยไม่ด้อยไปกว่าสุรายาเมาต่างๆหมู่นั้นนะให้โทษทางตับทางปอดมันทำให้ตับปอดเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่ภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้ให้พี่นาดูนู่นเมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปภูมิคุ้มกันมันอ่อนภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงเมื่อใดแล้วฤทธิ์ของมึนเมาต่างๆพวกนี้มันจะย่ำยีเอาอวัยวะภายในให้เสื่อมสมรรถภาพลงเช่นเป็นโรคตับเป็นโรคปอด ป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เหล่านี้เป็นต้นเมื่อบุคคลเป็นโรคเกี่ยวกับอายุอวัยวะภายในอย่างนี้แล้วยากที่จะหายได้เพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนละเอียดดังนั้นเนี่ยทุกคนเมื่อรักตนจำนงหมายต่อความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับของเสพติดได้โทษต่างๆเหล่านั้นควรพากันยกเลิกไปเลยรักชีวิตอันนี้ดีกว่าไปรักของให้โทษเหล่านั้นรักชีวิตอันนี้แล้วเราก็บริโภคแต่สิ่งที่มันไม่ให้โทษต่อร่างกายนั่นแหละเว้นสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายอย่างนี้แล้วก็ร่างกายก็จะกระชุ่มกระชวยกินได้นอนหลับไปแล้วผู้ที่ประกอบความเพียรทางจิตใจก็ทำความเพียรได้เต็มที่คนมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วยากที่จะทำความเพียรทางจิตใจให้เข้มแข็งไปได้ยากที่จะเพียรละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนได้ดังนั้นขอให้น้อมเอาคำสอนเหล่านี้ไปพิจารณาดูให้ดีพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นขึ้นด้วยตนเองเมื่อรู้เห็นขึ้นด้วยตนเองแล้วบาปอันใดเป็นบาปมันรู้ชัดแล้วมันก็ละได้ปะนี่สิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลมันรู้แจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นได้เมื่อรู้ว่าการทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเป็นทางไปสู่ทุกข์รู้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามทำสมาธิภาวนาเพ่งละกิเลสอันหุ้มห่อจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั้นให้หมดไปสิ้นไปจนกว่ามันจะบริสุทธิ์พุทธผ่องเต็มที่ดังแสดงมา